1. 2 uur. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Mensen die elke dag uitgeblust thuiskomen van hun werk, ze zijn een legio, maar toch nemen ze geen ontslag. Organisatiepsycholoog Merel Veenstra deed onderzoek naar deze groep mensen. Meer daarover zometeen in Villa VDB. Nu eerst het NOS Journaal. Hier is Clemens Peters. Israëlische troepen zijn een ziekenhuis in Khan Yunis in het zuiden van de Gazastrook binnengevallen. Een woordvoerder van het ministerie van Volksgezondheid in de Gazastrook, dat onder controle staat van Hamas, spreekt van een enorme inval in het Nasser ziekenhuis. Correspondent Nasra Habib Allah. Nasra, wat is er precies allemaal bekend over die inval? Het Israëlische leger heeft in ieder geval bevestigd dat hun troepen daar binnen zijn gevallen. Verschillende mensen zijn opgepakt door het leger. Hoeveel precies, dat weten we niet. En het leger zou duizenden mensen die in en rond dat ziekenhuis zaten, die daar eerder naartoe zijn gevlucht, hebben opgeroepen om te evacueren en dat gebied dus te verlaten. Maar volgens nieuwszender Al Jazeera werden mensen die dat deden en die eigenlijk gebruik maakten van die corridor om te vluchten ook aangevallen door die Israëlische troepen. Israël zegt dat zij heel gericht het ziekenhuis ingaan, omdat zij bewijs zouden hebben dat er mogelijk lichamen zijn van Israëlische gijzelaars. En ze zeggen dat onder andere te weten op basis van informatie die zij van vrijgekomen gijzelaars hebben. En dat dat echt hun doel is om te kijken of ze die kunnen vinden. Ja. En hoe zit het met de patiënten en de artsen in het ziekenhuis? Kunnen zij daar nog wel veilig blijven? Nou ja, Israël zegt dat artsen en patiënten niet hoeven te evacueren. Maar volgens de woordvoerder van het Gazaanse ministerie van Gezondheid zou het leger het personeel van het ziekenhuis wel hebben opgedragen om alle patiënten te verplaatsen naar een bepaald deel van het ziekenhuis, het oudere gedeelte. Inclusief de patiënten die op de intensive care liggen. Wat volgens de artsen natuurlijk heel problematisch is. Dus het is een beetje onduidelijk wat nu precies de situatie is. Wat wel duidelijk is, is dat het wel van cruciaal belang is dat het ziekenhuis blijft functioneren. Want het Al Nasser ziekenhuis is het grootste medisch centrum in Gaza dat nu nog functioneert. En daarmee is het gewoon een ontzettend belangrijk ziekenhuis voor de Gazanen. Zeker nu er zo ontzettend veel gewonden en zieken zijn. Nasra, dankjewel. De nieuwe informateur Kim Putters gaat vooral kijken naar welke vormen van een kabinet de meeste steun hebben. Hij wil daarvoor weer met alle fractievoorzitters praten, ook die van partijen die misschien niet in dat kabinet willen. Putters wil onder meer horen wat ze vinden van een extra parlementair kabinet. En ook wil hij onderzoeken hoe dat er in de praktijk dan uit moet zien. Putters zei een beetje verrast te zijn dat hij is gevraagd als informateur, maar ook dat hij graag een bijdrage levert. Hij wil uiterlijk over een maand met zijn verslag komen. Bij raketaanvallen over en weer tussen Oekraïne en Rusland zijn meerdere doden gevallen. In de regio Kharkiv leidde een nachtelijke Russische raketaanval tot in elk geval 5 doden en meerdere gewonden, zegt de militaire gouverneur van Kharkiv. En ook in andere delen van Oekraïne zijn raketten neergekomen, zoals bij Kiev en bij Zaporizhia. De Oekraïnse luchtmacht claimt de helft van 26 raketten die zijn afgevuurd te hebben onderschopt. Onderschept. En vanochtend zijn er ook in de Russische stad Belgorod explosies geweest na raketaanvallen. Russische staatsmedia melden dat daar 5 mensen bij zijn omgekomen. De marechaussee heeft een militair opgepakt die boa's zou hebben beschoten met zwaar vuurwerk. En dat gebeurde tijdens de jaarwisseling in Katwijk in Zuid-Holland. Een man uit Ridderkerk heeft een taakstraf van 1 week gekregen omdat hij zijn honderden duiven had verwaarloosd. De man hield de vogels in zijn huis, maar daar was het een puinhoop door de vele niet opgeruimde duivenpoep. En in Phoenix, in Arizona, in Amerika, is NBA-basketballer Isaiah Stewart opgepakt. Hij kreeg nog voor de wedstrijd ruzie met een tegenstander met wie hij hoofd aan hoofd stond. Stewart zou daarna hebben uitgehaald. Hoe het met het slachtoffer gaat, is niet bekend. Op de montagelijn van VDL Netcar in Born worden vandaag de laatste minis in elkaar gezet. Daarmee komt een einde aan 10 jaar productie, waarin ruim 1 miljoen auto's werden geproduceerd. Dat voelt raar, zegt deze werknemster tegen de regionale omroep L1. Heel dubbel. Heel dubbel. Meer kan ik er niet van maken, ja. Maar gelijk wij Belgen zijn, ik verlaat de zaak met een wrang gevoel. Mede door hoe ze met de mensen zijn omgegaan. Dus. Nou, ze zegt er een wrang gevoel aan over te houden. De allerlaatste auto's rollen vanmiddag van de band. Bij een klimaatdemonstratie van Extinction Rebellion in Den Haag zijn 17 mensen opgepakt. Tientallen demonstranten stonden voor de ingang van het ministerie van Financiën. Enkele honderden medewerkers van het ministerie konden daardoor niet naar binnen. De politie in Den Haag haalde de actievoerders uiteindelijk weg. Het weer. De regen trekt naar het noordoosten weg. En in het zuiden schijnt vanmiddag af en toe de zon. Met 14 tot 16 graden is het vrij zacht. Morgen opnieuw bewolkt en af en toe regen. En dan wordt het zo'n 12 tot 14 graden. ANWB Verkeersinformatie, Erwin de Hart. Er staat een file op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen knooppunt Burgerveen en Zoetewoude Rijndijk. 9 kilometer lang. Een kwartier is de vertraging door bergingswerkzaamheden. Is de rechterrijstrook dicht. Een spoedreparatie is de oorzaak van de file op de A15 Gorkum richting Rotterdam. Tussen Sliedrecht West en Hendrikido Ambacht. 10 minuten extra reistijd. 2 rijstroken zijn dicht. Op de A27 Breda Gorkum. 10 minuten vertraging tussen Geertruidenberg en Werkendam. De weg is weer vrij. A44 Amsterdam richting Den Haag tussen Leiden en Wassenaar Centrum. 10 minuten vertraging over 3 kilometer file. Ster. Hi, Frank hier, zonweringsspecialist van Ambiance. Is jouw terras al zomer klaar? Regel je terraszonwering nu en ontvang tijdelijk gratis slimme bediening ter waarde van €800. Ga naar ambiance.nl, bezoek een showroom en profiteer van deze aanbieding. Het grote genieten begint bij Ambiance. De arts zegt dat het dementie is, maar hij zegt zelf van niet. Halievert, met pa. Had ik je al gebeld? Daarvoor moet u bellen met het WMO-loket. Maar volgens mij heb je recht op een case manager dementie. Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij begrijpen dit. Daarom zorgt Alzheimer Nederland voor hulp en advies voor iedereen die met dementie te maken krijgt. Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl. Vergroot je overtuigingskracht en ontwikkel de magie van verbinding. Leer presenteren als een leider. Kijk op spreek.nl. Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl. De nieuwe formule van VitaPro bevat nu ook zink. En dat helpt je weerstand. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl. Tijd voor een nieuwe garagedeur? Kies Novoferm, de garagedeur met de hoogste isolatiewaarde. Zo blijf je huis lekker warm en bespaar je op je energierekening. Een garagedeur van Novoferm is een garagedeur met de hoogste isolatiewaarde. Na het succes van Hollands Hoop en Ripperda presenteert Summerbühne deze zomer De Grote Vloed. Een spannende muziektheatervoorstelling op locatie in Groningen over de kracht van water, liefde en opstand. Koop nu je kaarten op summerbühne.nl. 25% korting op een geïsoleerde garagedeur? Check novoferm.nl. NPO Radio 1. Max. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Elke dag wel een dag van iets of iemand. Vandaag is het de dag van de betaalde liefde. Doe daar uw voordeel mee. Organisatiepsycholoog Merel Veenstra is zometeen in de villa. Zij deed onderzoek naar mensen die totaal uitgeblust op hun werk zijn, maar toch geen ontslag nemen. Hoe kan dat eigenlijk? En in Terug naar Toen gaan we terug naar het jaar 1864. Toen kocht ene Gerard Adriaan Heineken een bierbrouwerij. En de rest is geschiedenis, zou ik bijna zeggen. En in studentenkringen wordt veel gepraat in afko's, afkortingen. Nederlandica Anne Kremers deed onderzoek naar het hoe en waarom. Maar eerst weer ruim baan voor een van onze huisvrienden. En eens even kijken, wie staat er bij de intercom? Hey, Anne-Marie, Nodelijk. Hey, Anne-Marie. Anne-Marie Nodelijk. Hoi, Jurgen. Modeontwerper, zeg ik erbij. Je maakt prachtige tassen, heb je hier laten zien ooit in de villa. Waar wil jij het over hebben? Over de clothing loop. Iets super tofs, Jurgen. Ik denk dat jij daar nog nooit van hebt gehoord. De clothing loop, vertel. Yes, nou, ik moest het even eerst gaan opzoeken om te vertalen. Want ik denk, wat betekent loop ook alweer? Lus, dus kleding lus. Oftewel, eigenlijk recyclen van kleding. Het is gratis en het is duurzaam. Hey, maar hoe werkt dat dan? Je hebt een zak met kleding, die krijg je eigenlijk van je buren. En in die zak zit al kleding. Daar kan je zelf wat uithalen wat je wilt hebben. Maar je kan ook dus kleding van jezelf gewoon toevoegen. Oh ja, en dat houdt dus in dat je eigenlijk op een gratis manier duurzaam bezig bent. Maar er zit ook gelijk al een lijst bij met allerlei adressen. Waar dus de volgende, of tenminste dat de volgende buurman hem ook weer kan ontvangen. Dus zo blijft die tas ook niet hangen bij een buurman of buurvrouw. Ja, ja. Hij gaat dus echt door jouw straat, door jouw hele wijk. En vervolgens gewoon naar andere mensen die er ook gebruik van kunnen maken. Het is vergelijkbaar met vroeger de kettingbrief. Ja, nou, eigenlijk meer met die ketting sokken. Die hadden wij op school. Dan moest je je sokken inleveren en dan de volgende ging je ook sokken toevoegen. En zo werden er steeds meer sokken verzameld. En had je een hele grote tas met sokken. Oké. Okay. Ja, dat heb ik even gemist op mijn school. Maar die kettingbrief, dat kan ik me nog wel herinneren. Want op een gegeven moment werd dat zo'n rage. Dat je dacht, ja, dan moet ik weer een kettingbrief schrijven. Maar dit is wel een mooi initiatief. Allemaal bedoeld natuurlijk om die kleding te hergebruiken. Ja, en ook gewoon op een laagdrempelige manier dit te kunnen doen. Want toch veel mensen vertrouwen niet meer die kledingbakken op straat. Je kent ze vast wel, daar kan je dan je kleding in deponeren. En dan gaat het naar een goed doel. Maar heel vaak is dat goede doel ook gewoon verkoop. Oftewel, jouw gratis kleding wordt dan verkocht. Ja, je hoort ook veel mensen, en vrouwen ook om mij heen in ieder geval, die organiseren zelf van die kledingparties, dat iedereen daar kleding inbrengt. En dan wordt dat een beetje ruilen en dan maken ze gelijk een leuk middagje van. Ja, dat zijn swap parties. Heb ik ook een keer aan meegedaan. Dan kan je gewoon bij vriendinnen thuis. Iedereen brengt wat kleding mee. En dat is heel verrassend. Want je hebt helemaal niet door dat je vriendin gewoon hartstikke leuke kleding heeft liggen. Maar jij vindt het zelf wel weer leuk. Alleen zij wil het afdanken. Ja. En dan kan je gewoon ruilen. Ja, het jammer is, ze hebben alleen mijn maat jurk nooit. Nee, dat snap ik. Maar daar kunnen we naar op zoek. Met de clothing swap gaan we dat gewoon doen. Ja. De clothing loop. Ja, dat is het idee. Daar zit vast wel iets voor jou in. Want de clothing loop, het is ook zakken bijvoorbeeld speciaal voor heren, speciaal voor zwangerschapskleding, maar ook bijvoorbeeld zakken speciaal in kinderkleding. Oké. Okay. En jij maakt voor jouw tas ook gebruik van al reeds gebruikte stoffen, toch? Ja, ik gebruik voornamelijk bijvoorbeeld bestaande spijkerbroeken al. Gewoon ook kringloopwinkels, die struim ik af. Dan neem ik een jeans mee, dus een spijkerbroek. Die knip ik dan helemaal klein. En dan maak ik een tas van, dus een rit, een handvat erop, noem maar op. En het is echt een tas die je kan gebruiken. Ja, ja. En de clothing loop, ja, je kan het in zo'n bak gooien. Dat is één. Moet je altijd maar weer afwachten wat er dan mee gebeurt. Je kan het ook gewoon in de vuilnisbak gooien, maar dat is eigenlijk doodzonde. Nee, dus, dat moet je niet doen. Nee, precies. Absoluut niet. Dus nee, eigenlijk is dit een heel mooi initiatief om toch nog wat met die kleding te doen die je zelf niet meer draagt. Juist, clothingloop.org. Kan iedereen zich op aanmelden en ook bekijken van wanneer is hij bij mij in de straat. Of als hij het nog niet is, dan ga ik me daarvoor aanmelden. En gewoon een zak vullen en vervolgens naar de volgende, die op de lijst staat, even erheen brengen. En dat is dus altijd bij je in de buurt. Dankjewel Annemarie voor deze tip. En we gaan je vaker spreken op dit moment van de uitzending. Want zij is een van de nieuwe huisvrienden. En in dit geval, als het over mode gaat, dan hoort u dat van Annemarie Nodelijk. basement. Why we got good shit, don't embrace it. Why the feel for the need to replace me? You're on the runway, track on the good. I'm only painting a picture, telling where we could be. Yeah, like a heart in a dash where it should. You done gave it away, you had it till you took your pick. But I keep walking on, keep open doors, keep hoping for that the call is yours. Keep those on hold, cause I don't wanna live in a broken home, girl. I'm back. Origineel van Frankie Valli in de Four Seasons, maar dit was in 2009 een zomerhit in Nederland. Van de groep Madcon en Beggin. U luistert naar Villa VPP. Elke nacht wakker liggen omdat je piekert over je werk of iedere dag uitgeblust thuiskomen, maar toch geen ontslag willen nemen. Als u denkt, hé, dit gaat over mij, dan moet u de komende minuten goed de oren spitsen, want we gaan daarover praten. Flink wat mensen zijn namelijk ontevreden over hun baan en toch hebben ze het gevoel dat ze niet weg kunnen. Organisatiepsycholoog Merel Veenstra-Verschuren deed onderzoek naar dit fenomeen. En ze heeft er ook een podcast over gemaakt, die heet Op je plek. Hartelijk welkom. Dank je wel. Ja, dat vastzitten in je baan en het gevoel hebben niet weg te kunnen. Hoe ontstaat dat eigenlijk? Ja, dat weten we dus niet precies. Maar wat we wel weten is dat het eigenlijk een tweedimensionaal concept is. Dus enerzijds heeft iemand eigenlijk het gevoel dat hij ontevreden is in de baan waarin hij zit. Maar er is ook nog een factor nodig die eigenlijk zegt, ja, maar ik kan ook niet weg. En eigenlijk die twee dimensies die maken eigenlijk dat iemand uiteindelijk in zo'n opgesloten situatie terechtkomt. Is er iets te zeggen over wat voor mensen dit zijn? Ik bedoel, qua leeftijd bijvoorbeeld misschien? Ja, iedereen. Het kan echt iedereen overkomen. Van 0 tot 100. Ja, nou ja, vanaf dat je inderdaad in het werkende leven zit. Wat we wel zien is dat er een verhoogd risico ligt bij mensen die wat ouder zijn, mensen die lager opgeleid zijn of mensen die juist langere tijd al ergens in dienst zijn. Maar wat we eigenlijk zien is dat ook als je 25 bent, je een perceptie kunt creëren voor jezelf dat je niet weg kunt. En dat je in een ongelukkige werksituatie kunt zitten. En ik noemde net al even uitgeblust thuiskomen, 's nachts wakker liggen, dat zijn symptomen. Ja. En dat heeft iedereen misschien wel eens een keer, maar als dat structureel wordt, dan is het wel een probleem. Ja, precies. En wat we eigenlijk zagen in de studies die ik uitvoerde, is dat mensen vanaf dat ze ongeveer 6 maanden echt bijna dagelijks met zo'n situatie te maken hebben, dan gingen ze ook zichzelf typeren als iemand die opgesloten of vastzit in zijn of haar baan. Hmm. En ja, als dat inderdaad steeds erger wordt, dan moet je volgens mij wel aan de bel gaan trekken. En wat is het dan? Want ze voelen dat ze het eigenlijk niet weg kunnen. Is dat dan een overmatig verantwoordelijkheidsgevoel? Ja, soms. Of ook het angst voor het onbekende. Ja. Niet weten waar ik dan naartoe zou moeten. En wie wil mij nou nog? Ja, de angst inderdaad. En dat zou ook weer natuurlijk met leeftijd kunnen samenhangen. Als je wat ouder bent, denk je, ja, ik zit hier eigenlijk ook wel goed nu. Precies. Nu nog weer het avontuur aan te gaan van iets nieuws. Ja, en ik zit hier al zo lang, dus ik ken die arbeidsmarkt eigenlijk helemaal niet meer. Ik heb eigenlijk al heel lang niet meer gesolliciteerd, dus hoe doe je dat? Ja, wat je dan vaak ziet is dat mensen dan ook 1 sollicitatie de deur uit doen en dan denken van ja, dan zal ik het wel worden. Maar ja, wat we ook zien in de huidige arbeidsmarkt is dat dat niet voldoende is. En dat je dus echt wel de nodige ervaring eigenlijk ook moet opdoen in dat solliciteren. Hmm. En wat voor gevolgen kan te lang vastzitten hebben? Nou, wat we eigenlijk zagen is dat ik kon eigenlijk verschillende niveaus zien. En dat er uiteindelijk die niveaus steeds heftiger worden. Dus een deel van de groep die zegt eigenlijk, nou, ik vind het eigenlijk niet zo heel heftig. Ik was wel een beetje teleurgesteld in mezelf en een beetje teneergeslagen over de situatie. Maar ja, verder ging dat eigenlijk niet. En vervolgens heb je dan een groep die eigenlijk, precies zoals je die zojuist omschrijft, zeggen, ik ga dagelijks met een vervelend gevoel naar mijn werk en ook uitgeblust weer naar huis. En dan hadden we vervolgens nog een groep die eigenlijk allemaal letterlijk zeiden, ik ben in een burn-out terechtgekomen of ik zit met depressieve klachten thuis. Ja, nou ja, zover kan het natuurlijk uiteindelijk ook komen. In de podcast die ik net noemde, praat jij met meerdere mensen over dit onderwerp. Deze man vertelt eventjes waar hij op een gegeven moment tegenaan liep. Hele lange dagen maken. Ik werkte officieel 36 uur, maar in mijn slechtste tijd draaide ik zo 50 uur per week. Om het allemaal maar bij te kunnen benen. Ik had ook wel een leidinggevende die na de werkdag, als ik in de auto zat naar huis en hij ook in de auto zat naar huis, mij even belde om nog even de dag door te nemen. Nou, ja. Dus dan kwam ik vaak thuis, kan ik me nog goed herinneren. En dan stond ik met de auto op de parkeerplaats voor mijn huis. En stond mijn vrouw vanuit de keuken te zijn. En het eten stond te verpieteren. Omdat ik in de auto nog. En dat gebeurde eigenlijk dagelijks. Ja. Ja, dit zal herkenbaar zijn voor veel mensen. Ja, zeker. En dat niet kunnen toegeven aan die situatie. En eigenlijk ook nog niet doorhebben dat je in zo'n situatie zit. Dat maakt het eigenlijk zo lastig. Is het soms ook schaamte misschien? Zeker, ja. We leggen onszelf echt een behoorlijke druk op dat we dat perfecte leven moeten nastreven. En dat we ook het in ons werkende leven naar ons zin moeten hebben. Maar ja, soms is dat niet het geval. Nee. En soms moet je ook gewoon stappen ondernemen om eruit te komen. In de podcast gaat het er ook over wat een organisatie allemaal hieraan kan doen. Ik denk dat bij bepaalde gedragsveranderingen, in dit geval een HR-adviseur, wel aan de bel moet trekken bij iemand. En het kan zijn bij leidinggevende, maar nog belangrijk is bij de persoon zelf. Voor mijn gevoel heb ik steeds zelf aan dat belletje moeten trekken. Leuren van luister naar me, het ging niet vanzelf. Wat kunnen werkgevers hier aan doen? Een hele hoop. Ik denk dat het eigenlijk de verantwoordelijkheid is, zowel van die medewerker zelf, maar ook van die leidinggevende, of in ieder geval vanuit de organisatie, om mensen meer mee te nemen in hun carrière. En daarin ook dus actiever na te denken over, waar wil ik eigenlijk naartoe en waar wil ik over 5 jaar staan? En als we dat dan inzichtelijk hebben, ook durven te zeggen dat als je over 5 jaar uitgeleerd bent binnen een organisatie, dat je dan andere stappen gaat maken. Dat is wat werkgevers kunnen doen. Want ja, die zijn natuurlijk ook bijgebaat om mensen binnen boord te houden. Zeker gezien het personeelstekort in allerlei sectoren. Precies. Alleen wat je nu heel erg ziet is dat organisaties heel erg kortzichtig eigenlijk denken, ja, als we nu met die mensen gaan praten, dan gaan ze waarschijnlijk allemaal vertrekken. En dat is dus eigenlijk heel korte termijn denken. Want ja, er zullen inderdaad een aantal mensen gaan vertrekken wanneer je mensen in beweging gaat brengen. Want die zouden sowieso al weg moeten gaan. Maar wat je juist wil, waar je voor wil zorgen, is dat je preventief aan de voorkant, ja, eigenlijk voorkomt dat mensen in zo'n situatie terechtkomen. Er zijn nu op dit moment te veel mensen die in zo'n situatie terechtkomen. Ik haal uit mijn cijfers, zeg maar, ongeveer 20%. En wat je daar vooral aan opvalt, is dat mensen veel te lang in zo'n situatie zitten en dat mensen ook veel te diep door zo'n situatie heen gaan. Wat eigenlijk niet nodig zou moeten zijn. Want dat personeelstekort, we hadden het net over de angst ook, en daar kan ik me alles bij voorstellen. Als je al heel lang in een baan zit, je weet precies wat er gebeurt, je weet wat er binnenkomt elke maand. Dus om dan een stap te maken, ergens anders naartoe te gaan. Maar goed, tegelijkertijd is er veel ruimte nu, veel mogelijkheden. Overal worden mensen gezocht natuurlijk. Precies. Alleen als je niet weet hoe die buitenwereld eruit ziet, dan kan dat heel erg spannend zijn. En ja, dan kan het ook spannend zijn om die stap te maken. En daarom denk ik ook dat mensen soms echt een zetje nodig hebben en hulp nodig hebben, bijvoorbeeld van een loopbaancoach of iemand binnen de organisatie die hun dat zetje geeft. Bijvoorbeeld Erik, die uit de podcast net werd gehoord, of die je kon horen, die gaf ook echt aan, uiteindelijk was het mijn leidinggevende die mij dat setje gaf en die mij de goede kant op stuurde. Want wanneer weet je dat, hè? Ik bedoel, kijk, elke baan is wel eens een keer wat. Dus de ene dag is het leuker dan de andere. Wanneer weet je dat het eigenlijk de verkeerde kant op gaat? Ja, en dat je aan de bel moet trekken, inderdaad. Nou ja, als het dus langer dan een bepaalde periode aanhoudt en dat je dus dagelijks met een vervelend gevoel naar je werk gaat. En wat ik dus ook vaak tegen medewerkers zeg is, ga na en reflecteer over wat je van die baan vindt. Vraag jezelf eens, om de 3 maanden zit ik nog wel hier op mijn plek? Is dit nog wel de baan die ik echt leuk vind om uit te voeren? En als je dan op meerdere van dit soort vragen nee gaat beantwoorden, ja, dan moet je na gaan denken wat dan stappen zouden zijn. En dat kan buiten de organisatie zijn, maar je kunt natuurlijk ook vaak binnen de organisatie bepaalde stappen maken. Dus je hoeft niet verloren te gaan voor die organisatie, zolang je maar goed voor die medewerkers zorgt, zodat die mensen wel behouden kunnen blijven. Ja. Een tip zou kunnen zijn, luister naar die podcast, want daar komt het eigenlijk allemaal keurig voorbij. Ruim en uitgebreid. Op je plek heet de podcast te vinden op uw favoriete podcastplatform. En gemaakt door organisatiepsycholoog Merel Veenstra-Verschuren. Hartelijk dank voor het gesprek. Dankjewel, Jurgen. Dan nieuwe muziek van Michelle David en de True Tones. Begin april verschijnt er een nieuw album van dit gezelschap. Michelle David, Amerikaanse, zong al op haar vierde in het kerkkoor. Halverwege de jaren 90 blijven hangen in Nederland na een tour met het muziekspektakel The Sound of Motown. Die nieuwe plaat die eraan komt, die gaat Brothers and Sisters heten. En daarvan hoort u nu alvast het titelnummer. Michelle David en de True Tones, Brothers and Sisters. Begin april dus nieuw album, dat heet ook Brothers and Sisters. En ik heb hem gisteravond nog bijgezet. Staat in het lijstje met VDB-tips op Spotify. Dus ga gewoon naar Spotify en zoek naar Villa VDB. Dan vindt u daar een hele lijst met heel veel muziek. Zometeen terug naar toen gaan we terug naar het jaar 1864. NPO Radio 1. Eerst nu de hoofdpunt uit het NOS Journaal met Clemens Peters. Israëlische troepen zijn een ziekenhuis in Khan Yunis in het zuiden van de Gaza-strook binnengevallen. Correspondent Nasra Habiballah. Het Israëlische leger heeft in ieder geval bevestigd dat hun troepen daar binnen zijn gevallen. Verschillende mensen zijn opgepakt door het leger. Hoeveel precies, dat weten we niet. En het leger zou duizenden mensen die in en rond dat ziekenhuis zaten, die daar eerder naartoe zijn gevlucht, hebben opgeroepen om te evacueren en dat gebied dus te verlaten. Maar volgens nieuwszender Al Jazeera werden mensen die dat deden en die eigenlijk gebruik maakten van die corridor om te vluchten ook aangevallen door die Israëlische troepen. Israël zegt dat zij heel gericht het ziekenhuis ingaan omdat zij bewijs zouden hebben dat er mogelijk lichamen zijn van Israëlische gijzelaars. En ze zeggen dat onder andere te weten op basis van informatie die zij van vrijgekomen gijzelaars hebben. En dat dat echt hun doel is om te kijken of ze die kunnen vinden. Het ziekenhuis is het belangrijkste in de Gaza-strook dat nog functioneert. Het Nationaal Slavernijmuseum moet komen op de kop van het Java-eiland in Amsterdam, adviseert een commissie die de plannen voorbereidt. Uitgangspunt voor het museum wordt de transatlantische slavernijgeschiedenis. En het gebouw moet zo'n 9000 vierkante meter groot worden en over 5 jaar klaar zijn. Rijkswaterstaat neemt maatregelen bij een bocht op de A20 bij Schiedam. Gisteren vloog daar opnieuw een auto uit de bocht en dat is al de 6e dit jaar. Rijkswaterstaat zet daarom extra borden bij de bocht van de verbindingsweg van de A20 vanuit Rotterdam richting de A4. Erik Evengroen bij de ANWB. Hoe staat het erbij op de weg? Nou, er staan 2 opvallende files op dit moment. Om te beginnen de A15 Rotterdam richting Gorkum. Voor Gorkum 7 kilometer file rijden met 20 minuten oponthoud. En de A44 Amsterdam-Den Haag die is al druk voor Wassenaar Centrum. Er staat daar 5 kilometer file met een kwartier vertraging. Max. Terug naar toen. We gaan terug naar 15 februari 1864. Villa VD. Op die dag kocht ene Gerard Adriaan Heineken, toen 22 jaar, brouwerij De Hooiberg in Amsterdam. Gerard Heineken. Hij was de 19e eeuwse grondlegger van Nederlands wereldberoemde bierbrouwerconcern. 1863. Gerard Heineken is 22 als hij besluit met de erfenis van zijn vader een brouwerij in Amsterdam over te nemen. Hij heeft het overgenomen, de brouwerij. Het heeft hij gauw zijn eigen naam gegeven. Hij heeft ook heel snel zijn heil gezocht in het buitenland. En in een vrij korte tijd heeft hij er een zeer succesvol bedrijf van gemaakt. Hij slaagt erin Heineken en Co. tot de grootste brouwerij van het land te maken. En groeit uit tot een van de meest succesvolle ondernemers van zijn tijd. Ik ga erover doorpraten met Bram Bouwens, historicus aan de Universiteit van Utrecht. En hij schreef samen met Katie Sluiterman het boek Heineken. 150 jaar brouwerij, merk en familie. Meneer Bouwens, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Wie was deze Gerard Adriaan Heineken? Ja, hij was de grondlegger, om in eerste plaats de grondlegger van het grote Heineken-concern zoals we dat nu kennen. En tijdens de intro zei u al dat hij dat op een hele jonge leeftijd deed. Hij is inderdaad in 1841 geboren. Als zoon van een toch wel succesvolle handelaar en exporteur, met name in kaas. En zijn vader had heel veel, had behoorlijk vermogen opgebouwd. Het tragische in de familie is dat die vader al in 1862 overlijdt. Gerard is dan net 20 en hij erft een bedrag van bijna 54.000 gulden. Wat een gigantisch bedrag is. En ook zijn zussen krijgen trouwens dat bedrag en zijn moeder. En hij dacht, ik ga dat in het bier stoppen. Ja, dat is dus inderdaad wel een opmerkelijk iets. Hij zocht in ieder geval geld, of een onderneming om dat geld te investeren. En hij kwam eigenlijk bij toeval uit bij een brouwerij aan de Achterzijdse Voorburgwallen in Amsterdam. De Hooiberg heette die. Dat was al een eeuwenoude brouwerij. Die was opgericht in 1592. En daar stapte hij binnen. En dat is het merkwaardige is, hij had absoluut geen verstand van bierbrouwen. Maar klaarblijkelijk zag hij wel een soort opportuniteit in deze onderneming. Ja. Want werd er veel bier gedronken in die tijd in Nederland? Ja, er werd redelijk wat bier gedronken. Maar het was niet de meest ideale periode om bier te drinken, als ik het zo mag zeggen. De kwaliteit van het bier was op dat moment niet om over naar huis te schrijven. Veel brouwers, brouwmeesters moet ik zeggen, maakten bier met goedkope grondstoffen om kosten te besparen. En wat misschien nog wel relevanter is dat het accijnsbeleid van de Nederlandse overheid eigenlijk ten nadele was van het bier. Relatief gezien kon je beter gedistilleerd drinken. Wat het bier wel was, met het bier, is dat er een nieuwe bierkwaliteit op de markt kwam vanaf de jaren 60. Ja, ja. En dat is ook het succes geweest uiteindelijk van Gerard. Ja, want u zei, hij wist eigenlijk helemaal niks van bierbrouwen. Hoe kwam hij dan uiteindelijk aan zijn kennis om uiteindelijk wel dat bier te gaan brouwen? Ja, dat is heel interessant. Er zijn eigenlijk verschillende trajecten, maar het meeste bier, ik heb het nu over dat nieuwe bier, dat ondergistend bier, het pils van tegenwoordig, daar heeft hij zich op toegelegd uiteindelijk. Dat werd altijd geïmporteerd vanuit Duitsland. En hij haalde die kennis dus ook uit Duitsland. En hij slaagde erin om een hele kundige brouwmeester, Willem Veldman, naar Amsterdam te halen. En die heeft hem eigenlijk geholpen om, in technisch opzicht geholpen dan, om dat nieuwe bier te gaan maken. Ja. Nou waren er natuurlijk ook wel andere brouwerijen. De Amstel natuurlijk, in Rotterdam, Oranjeboom. Hoe ging Heineken de concurrentie aan met deze brouwerijen? Keihard. Kijk, Amsterdam. Aanvankelijk was Heineken vooral actief in Amsterdam. En daar had je dus een aantal brouwerijen die zich ook toelegden op dat ondergisten, dat nieuwe bier. En de belangrijkste concurrent was Amstel. Heel veel van die brouwers die in Amsterdam werkten samen. Ze hadden een soort kartel. Iets wat er in die tijd overigens gewoon mocht. Hè. Nu is dat heel erg taboe, maar toen mocht dat gewoon. Mm-hmm. En Heineken weigerde daaraan mee te doen. Want die had zoiets van, ja, mijn product is overtuigend genoeg. Ik heb geen marktprijzenafspraken of marktverdelingsafspraken nodig. En hij ging de concurrentie gewoon aan. En, en vooral de concurrentie met de Amstel was heel heftig. Zelfs tot 1968. En dus bijna meer dan een eeuw nadat Heineken de Hooiberg had overgenomen. Want in 1968 krijg je dan de fusie tussen Amstel en Heineken. Ja, ja, precies. En toen was het natuurlijk concurrentie over. Er was hem nog iets gelukt, wat begreep ik van doorslaggevende betekenis is geweest. Namelijk dat hij ook het bier mocht leveren aan een van de grootste nachtclubs van Parijs. Ja, dat klopt. Gerard Heineken had een grote fascinatie voor Parijs. En daar slaagde hij wonderwel in. Wat u in uw inleiding zei, dat het meteen een grote multinationale onderneming was, of iemand die heel veel bier exporteerde, dat is niet helemaal waar. Aanvankelijk is het vooral een Amsterdamse gelegenheid. En Parijs was eerder een uitzondering dan de regel. Hij had zelfs heel veel moeite om het bier bijvoorbeeld in het zuiden van Nederland verkocht te krijgen. Daar had je overal die lokale brouwerijen en de agenten van Heineken kregen daar geen poten aan de grond. Dus dat is. Maar het is inderdaad, het is een opmerkelijk feit in de geschiedenis. Daar begon het mee, want uiteindelijk is hij wel ook gaan exporteren. Nou, daar weten we natuurlijk alles van. Intussen is het een wereldbekend merk natuurlijk. Die Gerard Heineken was meer dan alleen maar bierbrouwer in Amsterdam. Hij was ook een vooraanstaande Amsterdammer. Bemoeide zich met van alles en nog wat. Zeker, zeker. Hij is echt heel erg actief geweest. Hij heeft een jaar of 6, 7 in de gemeenteraad gezeten van Amsterdam. Is met tal van initiatieven is hij in de weer geweest. Hij was betrokken bij de oprichting van het Rijksmuseum, bij het Amstel Hotel. Het Noordzeekanaal heeft hij ingeïnvesteerd. En wat ook wel interessant is dat hij samen met zijn zwager, Henry Tindal, dus de broer van zijn vrouw, heeft hij de Telegraaf opgericht. Dus ja, hij zat in heel veel andere, hij deed heel veel andere zaken naast het bierbrouwen. Ja. Overigens deed hij dat in tegenstelling tot andere ondernemers uit deze periode vaak niet uit een soort filantropie. Bijvoorbeeld de huizenbouw was hij ook bij betrokken. Dat deed hij niet uit een filantropie, maar wel duidelijk vanuit een zakelijke overweging. Ja, het was echt een zakenman dus. 1893 Zeker. Overleden. Zijn zoon was toen nog te jong om hem op te volgen. Hoe hebben ze dat toen opgelost? Ja, toen hij in 1893 overleed was zijn zoon Henry 6 jaar oud. Dus die was dus nog niet helemaal gereed om de zaak over te nemen. En dan krijg je een behoorlijke discussie binnen de mensen die overgebleven zijn over wat moeten we gaan doen met die onderneming. En uiteindelijk is het zijn vrouw, Mary Tindal, dus de zus van de oprichter van de Telegraaf, die verkoop niet als een goede optie beschouwt. En ondertussen gaat het dan gewoon door. Veldman, die brouwmeester, is er nog steeds. En er komen ook nieuwe directeuren, waaronder een Julius Pedersen, waarmee Mary Tindall dan ook weer gaat trouwen. Dus het is allemaal nog heel ingewikkeld ook. Maar de zaken gaan gewoon door en de onderneming blijft ook groeien. Henry groeit ondertussen op. Gaat gewoon naar school, studeert scheikunde, chemie. En komt dan, ik geloof kort na de Eerste Wereldoorlog, in de onderneming. Ja. En dan wordt het gewoon gecontinueerd. Ja. En uiteindelijk in die hele familie dan komt dan Freddy Heineken naar voren. Nou ja, die kennen de meeste mensen intussen natuurlijk. Ja. Die het concern echt heel groot heeft gemaakt. En ook wereldwijd heeft gezorgd dat het een multinational werd. Toch even terug naar de grondlegger, hè? Gerard Adriaan Heineken. U hebt het een paar keer al gezegd, maar je kunt zeggen dat is echt een echte ondernemer geweest. Het is zonder meer een ondernemer geweest. Hij wist... bij het begin van zijn activiteiten, dus in 1864... besloot hij ook te kopen van... Ik wil die hooiberg kopen, maar ik wil alles of niets. Dus al die andere aandeelhouders die er waren, die moesten hun pakket verkopen, anders had hij het niet gedaan. 10 jaar later is het een... doet hij dat juist niet. Want dan gaat hij samen met de familie van de brouwerij Oranjeboom... besluit hij om een nieuwe brouwerij te gaan bouwen in Rotterdam... en een nieuwe maatschappij op te richten. De Heineken Brouwerijmaatschappij, waarvan hij nog maar 2/3 aandeel heeft. Maar als je de eerste 10 jaar van zijn ondernemerschap ziet... dan zie je dat zijn kapitaal in die periode al vertienvoudigd is. Dus en, ja, het is een hele succesvolle zakenman geweest, ja, zeker. Verstand van zaken. Dank voor de uitleg. Historicus Bram Bouwens was dat. Dat ging dus over Gerard Adriaan Heineken... die vandaag 160 jaar geleden zijn eerste brouwerij kocht. Meer historische wist u datjes vindt u op maxvandaag.nl. En dit is een toepasselijk liedje van Rob de Nijs. Heeft ogen als de volle zee en ik wil op die golven mee. Omdat haar glimlach mij verbaast. De ballen op het groen biljart slaan tikkend is tien over rood en ik staar zwijgend naar haar hart. En zie haar langzaam roze bloot. Bier is bitter, bier is best, bier is beter dan de rest. Bier is bitter, bier is best, bier is beter dan de rest. De vaste jongens krassen op en voetbal voert de boventoon. Het is of ik hier jaren woon. De ober tapt de laatste mop. En de tv zonder geluid laat zwijgend moord en doodslag zien. Het lijkt wel ver achter die ruit. Maar morgen komt het hier misschien. Bier is bitter, bier is best, bier is beter dan de rest. Drink en roep de oude dromen op en met mijn klaverjas een schop schep ik de gaten in het zink. Ik streel haar blote zachte arm en krijg in ruil een laatste glas. Misschien is het morgen wel weer warm en loop ik buiten zonder jas. Wow. is bitter. En Rob de Nijs was dat. Jurgen van den Berg. Tot 3:30. Villa VDB. Ik heb zelf een tijdje als dienstplichtig militair in het leger gezeten. En daar kende ik het al, van die specifieke afkortingen die ze daar dan gebruiken. Maar ook in studentenkringen stikt het van de AFCO's. Afkortingen dus. Neerlandica Anderkremers van de Radboud Universiteit in Nijmegen. Die deed er onderzoek naar. Nou, eerst maar eens even wat voorbeelden horen. Oh mijn god, fantastisch. Je bent afgestudeerd. Wanneer is je afstubo? Meiden, kleine Ladi. Ik heb zoveel zin in de ESMA met Biba's. HDP, lekker het weekend in. Ik vind het zo hef, die SK van gisteren. Echt waanzinnie. Sor, even tijd voor een Eva. Ben je al exclusief met die boy? Hoe zit dat? Ander, je hebt er al heel veel gehoord, maar je moet het nog steeds om lachen. Ja, het is iedere keer word ik toch heel verbaasd. Ja. En mensen thuis misschien al helemaal niet, want dit is in studentenkringen waarin dit rondgaat. Dus die worden er misschien niet veel wijzer van. Maar goed, daar gaan we nu dus wat aan doen. Hè. Gaan we even normie doen, nu gewoon. Jij gaat het allemaal uitleggen. We horen allemaal afkortingen. Bijvoorbeeld, ik hoorde kladi-ladi. Wat is dat? Klap die laptop dicht. Oké. Okay. Esma weet ik, de espresso martini. Mm-hmm. Die ken ik, maar SK? Escalatie. Oké, okay, en Biba? Bitterbal. Ja, het is ook zo'n moeite om dat te zeggen natuurlijk. Doe een portie Biba, dat is natuurlijk wat korter. Ken jij ze allemaal eigenlijk? Nou, dat denk ik niet, nee. Nee. Je wordt ook nog wel eens verrast weer dat er weer een nieuw is. Ja, zeker. Ja. En wat is je favoriet? Ik denk dat mijn favoriet Heerli de Peerli of HDP is. Heerli de Peerli? Ja. Wat is dat? Wanneer zeg je dat? Als je iets... fantastisch vindt, als je iets heerlijk vindt. Maar je kan dus Heerli de Peerli zeggen en ook nog HDP. Ja. Dan is het helemaal goed. Een soort van super afko. Wie gebruiken die afkortingen? Het zijn voornamelijk studenten. En dan wordt het vooral geassocieerd met vrouwelijke studenten uit de Randstad. En dan nog wel een bepaald type student. Vaak zeggen ze blond haar, haarklip in haar haar, giletje aan, flairbroek. Dat is een beetje het kostuum. Hese stem. Ja, precies. Ik woon zelf in Utrecht. Ik zie ze ook vaak in de Albert Heijn staan met z'n vieren. En dan hoor je ze naast je en dan... Ja, dan babbelen ze de lustig op los. Maar jij zit in Nijmegen, is het dan daar bijvoorbeeld niet? In Nijmegen hoor je het wel. Ik denk vaak vooral voor de grap. En niet zo vaak als dat ik moet geloven dat, dat je het in de Randstad hoort. Ja. Hoe komt het dat het zo populair geworden is? Het is eigenlijk altijd bij taalgebruik. Daar hangt iets mee samen. Daar hangt identiteit mee samen. Daar hangt door gebruik te maken van dat taalgebruik druk je iets uit. En in dit geval is wat je uitdrukt, wat ik net zei, dat stereotype van die vrouwelijke student in de Randstad van hoge sociaal-economische status. En dat is iets, daar wil je bij horen. Zij is zowel hip en cool en jong, want ze is student. Maar aan de andere kant is ze ook gewoon aanzien, omdat ze van sociaal-economisch hoge status is. Maar is het ook misschien een beetje zelfspot wel? Van, kijk, ons is een beetje gek praten nu. Misschien wel. Misschien dat er mensen zijn die het op die manier gebruiken. Maar ik denk ook zeker dat er mensen zijn die het wel serieus gebruiken. En ik denk ook dat er meer achter zit dan dat het alleen voor de grap is. En wat is dat dan? Dat is toch die status bevestigen, ja, min precies, of meer? Ja. En ben je er ook achter gekomen wie die afkorting bedenkt? Want bijvoorbeeld, kijk, heerlijk en dat afkort als Heerli, ja, dat kan iedereen bedenken. Zo, mm-hmm. Zo zijn er meer van dat soort voorbeelden natuurlijk. Maar er zitten ook gewoon gekke afkortingen tussen. Ja, ik denk dat is natuurlijk het mooie aan taal. Iedereen kan en mag eraan meedoen. Dus je ziet ook overal afko's verschijnen die gewoon mensen zelf hebben bedacht, omdat ze gewoon handig zijn. Wij noemen in Nijmegen de stadsgarderobe bijvoorbeeld ook de staga. Misschien een beetje voor de grap, maar de afkortingen ontstaan doordat er behoefte aan is, denk ik. Ja, want ik noemde net al even het leger, maar bijvoorbeeld ook de politie en de brandweer misschien wel. Daar zijn dit soort afkortingen ook eigenlijk heel gebruikelijk. Ja, klopt. Ik denk wel dat we dan met net een beetje een ander fenomeen te maken hebben. Ook al klinken de afkortingen vrijwel hetzelfde. En ze worden ook vaak op dezelfde manier wel gevormd. Maar ik denk vooral in het leger hebben ze vooral een functionele lading. Wordt het vooral gebruikt omdat het heel erg handig is. En ik denk dat onder studenten. Het is niet dat die allemaal in tijdnood zitten. Of dat ze te dom zouden zijn om het gewoon uit te kunnen spreken. Dus wordt het, ja, heeft het een andere functie. Je hebt natuurlijk ook nog de straattaal, hè, die ook eigenlijk steeds meer naar de bovenwereld borrelt, zou ik maar even zeggen. Hoe is dat met deze afkoos? Ja, ik denk je wil wel... Dat gewone mensen om ons heen ook dit soort dingen gaan roepen? Ik denk wel dat je ziet dat het steeds populairder wordt. En daarmee dat het zich best wel snel uitbreidt. En dat het ook niet gek is als je het andere mensen die niet student zijn ook hoort zeggen. Daarmee wordt wel meteen ook de functie achterhaald. Omdat studenten de taalgebruik gebruiken omdat ze zich graag willen, nou, misschien afzetten, maar in ieder geval onderscheiden van andere mensen. Ja, dus het is helemaal niet de bedoeling dat wij boomers ook ineens heerlijk de peerly gaan zeggen. Nee, inderdaad. Ik denk dat niet. Ja, dat ondermijnt de functie, zeg maar, van het taalgebruik. Je hebt er onderzoek naar gedaan, ook echt met dit soort groepen gesproken, neem ik aan. Ja, ik heb een enquête uitgestuurd naar universitaire studenten in heel Nederland. En die waren wel bereid om er ook aan mee te werken? Ja, zeker. Ik vind dat je merkt dat heel veel mensen het heel erg leuk vinden om het hierover te hebben. Ook mensen die er zelf gebruik van maken. En dat er gewoon heel veel enthousiasme over is. Mm. En zeggen zij ook dat het eigenlijk niet de bedoeling is dat we het allemaal gaan doen? Nee, ik kan niet zeggen dat iemand dat zo tegen mij heeft gezegd. Maar naar aanleiding van de functie die ik dan heb gezien dat dit taalgebruik heeft, zou ik dat wel concluderen. Ja. Heerly de Peerly vind jij de leukste? Wat is de top 3 wat jou betreft? Top 3. Ja, Heerly de Peerly staat hoog. Ik vind Sumo Gegicho ook hilarisch. Sumo Gegicho? Dat staat voor supermooi gezopen gisteren gozer. Ik vind dat de absurditeit die wel benadrukt. En wat is de nummer 3? Ik vind Kladi Ladi, daar ben ik ook wel fan van. Of Hela Pika voor Helaas Pindakaas. Oh ja, oké. Okay. Nou, Hela Pika zit dit gesprek er alweer op. Dus hartelijk dank voor het uitleg. We weten iets meer over die taal die we toch om ons heen ook wel horen. Nederlandica Anderkremers deed er onderzoek naar. Zij is van de Radboud Universiteit in Nijmegen. Still missing my baby. Why was this? George Michael, amazing. We hadden het net over die afkortingen, die afko's. Als u zichzelf een beetje wilt testen, dan kan dat via onze Instagram-pagina. @VillaVDB_OmroepMax. Want daar staat een heuse afko-quiz. Dus @VillaVDB_OmroepMax. Nieuws. Snipper. Nog meer testen. Uw kennis van het nieuws bijvoorbeeld. Beluistering van deze fijne radiozender, NPO Radio 1. Want wie luistert weet meer. Nou, dat betaalt zich dan 's middags uit in de nieuwsnipper. U krijgt weer een fragment te horen. Daar komt zo meteen een vraag bij. Die vrouwen die in 1890 voor het eerst rondgingen, die waren 16,5 uur onderweg. Waarvan moeten we, pakweg een uur of drie rust onderweg aftrekken. Dus ze hebben ruim 13 uur op het ijs gestaan. Ja, dit fragment was vanochtend al te horen in het NOS Radio 1-journaal. Het gaat over een boek dat is gemaakt over een groot Nederlands sportevenement. Welk evenement wordt hier bedoeld? Is niet zo moeilijk, maar u moet het maar net weten. 0800-1101, makkelijk nummer van NPO Radio 1. 0800-1101. Villa VDB, goedemiddag. Goedemiddag, Rick van Schaik, spreekt u. Hey Rick. Ik denk dat ik het weet. Nou, wat is het, denk je? De Elfstedentocht. De Elfstedentocht, dat is helemaal correct en tevens juist. Dat levert jou het Max kaartspel op met het nieuwe logo erop. Dan gaan we voor de Max sokken, ook met het nieuwe logo. Nu al een festivalhit. Hoe heet de hoogstgelegen stad waar de Elfstedentocht passeert? Oh, dat zal bij Leeuwarden iets boven zijn. Jeetje. Wat erg. Dokkum? Gokt hij dat? Ja. Goed gegokt. Keurig. Ja. Geweldig. Dan het Villa VDB keukenschort. En mocht er dit jaar nog een Elfstedentocht komen, dan ga ik ervan uit dat jij hem gaat dragen, dat keukenschort. Wie was de beste vrouw bij de laatste Elfstedentocht? Ja, die moet ik echt passeren. Henk Algenet, maar dan de vrouwelijke versie. Ja, het was Klasina Seinstra. Ja, je moet het inderdaad maar net weten. Elfstedentocht had nog geen aparte categorie voor vrouwen. Dus Seinstra was geen officiële winnares. Maar in 2021 werd Seinstra alsnog gehuldigd als winnares van die laatste Elfstedentocht. Rick, blijf aan de lijn. Wij noteren al je gegevens. Ik wens je een prettige donderdag. Ja, VTB. NPO Radio 1. De 51ste editie van het ABN AMRO Open. Vanuit Rotterdam. WNL. Kantine. BNL in de kantine is erbij. Een speciale uitzending over natuurlijk tennis, maar ook de actualiteit en politiek. Fidan Ekies en Wieger Hemmer met In de Kantine. Op NPO Radio 1. Zaterdagmiddag vanaf 5 uur. Wie luistert, weet meer. Ster. And the winner is... Onze Jumbo filterkoffie. Ja, die is door een onafhankelijke jury van internationale topsommeliers bekroond met de Superior Taste Award. En naast prijswinnend is onze koffie deze week extra winnend in prijs. Want je krijgt nu 50% korting op Jumbo filterkoffie. En dat voor die prijs. Jumbo. Grote en kleine bedrijven kiezen Brother Managed Print Service voor zekerheid en lage printkosten. Karma Kebab bijvoorbeeld. Wij maken super lekkere plantaardige kebab. Die proef je in ons restaurant of bij onze foodtrucks op festivals. Omdat we daar al druk genoeg mee zijn, hebben we het printen met Brother NPS geregeld. Brother NPS. Zorgeloos printen voor elk bedrijf. Kijk op brother.nl. Dit is het moment. De spaarrente staat sinds tijden niet zo hoog. Bij Leaseplanbank krijg je nu 3,3% rente op een deposito van 2 jaar. Profiteer nu van het moment. Leaseplanbank. Alle aandacht voor sparen. Brother NPS. Nu 3 jaar gratis service op locatie. Bespaart tot €210. Brother.nl. Dit is het moment om je spaargeld vast te zetten. Leaseplanbank.nl. Vanavond eten wij uitgekookt. Met heerlijke verse groenten, gekruide aardappels uit de oven en gebakken kabeljauw met een romige witte wijnsaus. Geniet van een wereld vol smaak. Maaltijden vers bereid door chefs en in 4 minuten op tafel. Ontdek het zelf en bekijk het menu op uitgekookt.nl. Vanavond in Pointer. Gehoorige zwembaden, galmende gymzalen. Op veel werkplekken is een flinke bak lawaai. En dat kan leiden tot een piep in je oor of zelfs gehoorverlies. Doen werkgevers genoeg om dat te voorkomen? Pointer. Vanavond om 8:45 bij Caro NCRV op NPO 2. NPO Radio 1. 3 uur. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Bijna 8 decennia leerden stripliefhebbers in België en Nederland, u misschien ook wel, de wereld kennen door de ogen van 2 avontuurlijke kinderen, Suske en Wiske. Er is nu een boek over die twee, daarover zometeen meer in Villa VDB. Nu eerst problemen op een vlucht tussen Amsterdam en Curaçao. Hier is het NOS-journaal met Clemens Peters. Passagiers aan boord van een vlucht van TUI van Amsterdam naar Curaçao zijn gisteren urenlang lastiggevallen door een agressieve dronken passagier. De vlucht moest uiteindelijk uitwijken naar de Azoren. Ik heb contact met correspondent Dick Draaier. Dick, wat is er gebeurd op die vlucht? Nou, het incident begon kort na het opstijgen van Schiphol, toen de verdachte onder invloed leek en al snel agressief gedrag vertoonde. Hij maakte seksueel getinte opmerkingen naar stewardessen, claimde lid te zijn van een beruchte bende op Curaçao en beweerde tot alles in staat te zijn. De situatie escaleerde daarna toen de man naar voren liep en begon te schreeuwen naar alle inzittenden, specifiek naar Nederlandse passagiers, en hen agressief benaderen en hen beschuldigde van het onderdrukken van Curaçaoenaars. Die mensen moeten doodsangst hebben uitgestaan. Nou, op een filmpje is dat wel te zien, inderdaad. Uiteindelijk is hij op een bepaald moment naar voren gelopen, richting de cockpit. Daar probeerde hij binnen te dringen, waarna hij, gevraagd door stewardessen, is overmeesterd door 4 sterke mannen. De piloot is daarna geland op de Azoren, waar speciale antiterrorisme-eenheden de man arresteerden. Na een vertraging van 3 uur en een extra tankbeurt zet het vliegtuig koers via de Dominicaanse Republiek naar Curaçao. En daar kwam het toestel gisteren om 7 uur veilig aan. Ja, en wat zeiden de passagiers toen ze uit het vliegtuig kwamen? Weet je dat? Ze waren geschrokken. In de lokale media zijn er een paar aan het woord geweest, dat ze toch angstige momenten hebben gehad, omdat ze niet wisten wat die man eigenlijk van plan was. En hij dreigde met van alles en nog wat. En dan moet je denken aan zwaar geweld, aan seksuele intimidatie. En ja, mensen voelden zich niet veilig. Nee. En hoe is het met deze man afgelopen? Hij is uiteindelijk overgeleverd aan de speciale antiterrorisme-eenheden van de Azoren, waar het toestel dus een voorzorgslanding maakte. En ja, daar zit hij vast. Wat er daarna gebeurt, weet ik niet. Maar het toestel kon in ieder geval weer veilig door. Dick Draaier, dankjewel. Bij raketaanvallen over en weer tussen Oekraïne en Rusland zijn meerdere doden gevallen. In de regio Kharkiv leidde een nachtelijke Russische raketaanval tot in elk geval 5 doden en meerdere gewonden, vertelt de militaire gouverneur van Kharkiv. Ook in andere delen van Oekraïne zijn raketten neergekomen, zoals bij Kiev en bij Zaporizhia. De Oekraïnse luchtmacht claimt de helft van de 26 raketten die zijn afgevuurd te hebben onderschept. En vanochtend zijn er ook in de Russische stad Belgorod, vlakbij de Oekraïnse grens, explosies geweest na raketaanvallen. Russische staatsmedia melden dat er 5 mensen zijn omgekomen. De nieuwe informateur Kim Putters gaat vooral kijken naar welke vormen van een kabinet de meeste steun hebben. Hij wil daarvoor weer met alle fractievoorzitters praten, ook die van partijen die misschien niet in een kabinet willen. Putters wil onder meer horen wat ze vinden van een extra parlementair kabinet. Een man uit Ridderkerk heeft een taakstraf van 1 week gekregen omdat hij zijn 100 duiven had verwaarloosd. De man hield de vogels in zijn eigen huis, maar daar was het zo'n puinhoop door de vele niet opgeruimde duivenpoep. In Phoenix, in Arizona, in Amerika, is de NBA-basketballer Isaiah Stewart opgepakt. Hij kreeg nog voor de wedstrijd ruzie met een tegenstander, met wie hij hoofd tegen hoofd stond. Stewart zou daarna hebben uitgehaald. Hoe het met het slachtoffer gaat, is niet bekend. De VS heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op doelen van de Houthis in Jemen. Die locaties worden volgens de Amerikanen gebruikt bij het voorbereiden van aanvallen op schepen in de Rode Zee. De VS zegt ook dat het een lading wapens in beslag heeft genomen. Die zou uit Iran afkomstig zijn en bedoeld zijn voor de Houthis. De beweging valt sinds 2 maanden schepen aan in de Rode Zee en in de Golf van Aden. Naar eigen zeggen uit solidariteit met de Palestijnen in Gaza. Het Nationaal Slavernijmuseum moet komen op de kop van het Java-eiland in Amsterdam, adviseert een commissie die de plannen voorbereidt. Uitgangspunt voor het museum wordt de transatlantische slavernijgeschiedenis. Het gebouw moet zo'n 9000 vierkante meter groot worden. En daarin moet ook een kindermuseum komen en een kenniscentrum, waar mensen hun familiegeschiedenis kunnen onderzoeken. De verwachting is dat het Slavernijmuseum op zijn vroegst over 5 jaar open kan. Rijkswaterstaat neemt maatregelen bij een bocht op de A20 bij Schiedam. Gisteren vloog daar opnieuw een auto uit de bocht. En dat is al de 6e dit jaar. Rijkswaterstaat zet daarom extra borden bij de bocht van de verbindingsweg van de A20 vanuit Rotterdam richting de A4. Er staat een adviessnelheid op van eerst 80 km per uur en op het scherpste punt 70 km per uur aan de rechterkant van de weg. Waarom auto's steeds precies daar uit de bocht vliegen is voor Rijkswaterstaat vooralsnog een raadsel. Het weer, het is vrijwel droog, met in het zuiden af en toe zon. Het is uitzonderlijk zacht, met 13 graden in het noorden tot ruim 17 in Limburg. Morgen af en toe regen en dan wordt het een graad of 12. ANWB Verkeersinformatie, Erik Evengroen. Ja, naast een paar korte files vallen er 2 wat langer op. Om te beginnen de A15 Rotterdam richting Gorkum. Voor Gorkum is een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is afgesloten. Er staat inmiddels 9 kilometer file met ruim een half uur vertraging. En de A44 Amsterdam richting Den Haag. Voor Wassenaar 4 kilometer file met 10 minuten oponthoud. Duurzaam de winter door, profiteert tijdelijk van gratis HR++ glas bij uw kunststof kozijnen en houdt de warmte in huis. Maak een afspraak op kroonkozijn.nl en bezoek een van onze showrooms bij u in de buurt. Kroonkozijn, goed bekeken. Zeg, beleg je eigenlijk al? Absoluut, in de vastgoedfondsen van Sinvest. Sinvest? Ja, ze beleggen in een mix van vastgoed in Nederland en Duitsland en hebben jarenlange ervaring. Oh, vertel. Nou, de fondsen van Sinvest investeren in kantoren, gezondheidscentra en supermarkten. Klinkt interessant. Stap deze maand in en ontvang 1 maand extra voorschotdividend. Meer informatie en de voorwaarden vind je op sinvest.nl. Sinvest staat ingeschreven in het register van de AFM. Vanavond in Focus: kunnen virussen kanker bestrijden? Wereldwijd zoeken wetenschappers naar virussen die kankercellen kunnen aanvallen. Een veelbelovende therapie. Genezende virussen in het wetenschapsprogramma Focus. 5 voor 9 bij de NTR, NPO 2. NPO Radio 1. Max. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal, straks weer de muzikale cake op deze week tot nu toe van Marcel Hartenveld. En zometeen gaan we praten over Suske en Wiske. Door de ogen van deze 2 stripkinderen leerden miljoenen lezers de wereld kennen. Eerst even de opgave van de laatste nieuwsnippen van deze week. Die komt eraan, u hoort weer een fragment en daar komt zometeen een vraag bij. Heb je zelf ook wel eens een royaal gebaar gemaakt? In welke hoedanigheid bedoelt u dat? Iets met een dienstauto. Dat is mij nog nooit overkomen. En bovendien heb ik nog nooit te maken gehad met partijen die van de tafel wegliepen. Fragment uit Sven op 1, vanochtend op deze zender. Oud-informateur was daar te gast. Wat is zijn naam? Niet zo heel moeilijk, maar ja, je moet het maar net weten, zeg ik dan altijd. U kunt reageren via het mailadres villavdb@omroepmax.nl. Zet uw naam en uw telefoonnummer er even bij, want dan kunnen we u terugbellen als u bij de winnaars hoort. Dus wie hoorden we hier zojuist spreken? villavdb@omroepmax.nl of reageer via de NPO Radio 1-app. U bent er misschien ook mee opgegroeid. De belevenissen van Suske en Wiske, geflankeerd natuurlijk door Tante Sidonia, door Lambiek en Jerom. Koen Maas is... Ja, ik zeg het gewoon maar. Mag ik het zeggen? Ja, ik mag het zeggen. De Suske en Wiske professor van Nederland. Hij heeft ook een podcast, die heet De Perfecte Podcast, over dit duo. En hij schreef een hoofdstuk over Nederland in het verschenen boek België over de ogen, door de ogen van Suske en Wiske. Koen, hartelijk welkom. Ja, dankjewel. Hoe is dit bij jou eigenlijk begonnen? Ja, echt op jonge leeftijd al. Ik zat bij mijn ouders in een blokkendoos te spelen. Ik heb nog een foto van mezelf dat ik in die blokkendoos zit met een Suske en Wiske in mijn handen. Dus die boekjes waren er altijd. En op een gegeven moment kwam er een buurjongen met een stapel oude strips die hij had. Die gaf hij aan mij. Ja, toen was ik verkocht. Ja. En want we hadden het er net even over. Jij zei van, ben jij een Suske en Wiske lezer? Nou, ik heb wel eens een keer een Suske en Wiske gelezen, maar ik was dan meer van Michel Fayant en Appie Happy en de Taaie Tijgers. Maar wat is er zo bijzonder aan Suske en Wiske? Ja, ze nemen je mee op een reis. In al die verhalen, in al die avonturen kom je als jonge lezer in een paar stappen, in een buitengewone situatie, op een locatie die je nog niet kent, in een historische setting die je nog niet kent, en waar je ook wat van leert, waar je wat van opsteekt als kind. En dat heeft mij altijd gegrepen in mijn jonge jaren. Wat is jouw favoriet dan? Kan je dat zeggen? Of? Ja, vind ik heel moeilijk. Je hebt er hier ongeveer, nou, hoe liggen die hier? Een stuk of 20? Ja, zoiets heb ik meegenomen. Iedere generatie heeft zijn Suske en Wiske periode. Dus Van der Steen, toen die begon, was heel los en zwierig in zijn tekenstijl. En later, doordat hij voor Kuifje ging werken, voor het tijdschrift Kuifje, werd hij wat gestileerder. Dat was in opdracht van Hergé. Ja, en iedere fase heeft zo zijn charme. En ook de opvolgers van Van der Steen hebben ook allemaal hun eigen stijl en signatuur. Ik bedoel, ik ben opgegroeid in een tijd dat niet Willy van der Steen tekende, maar Paul Geerts. Nee, maar ik bedoel ook als verhaal, zeg maar. Dat avontuur wat jij beschreef net. Ja, dan kom je toch wel een beetje in de historische hoek. Dus de verhalen die Van der Steen schreef voor het tijdschrift Kuifje, die spelen zich vaak af in het verleden. Het geheim van de gladiatoren. Dus dan zit je in het Rome van keizer Nero. En ja, dat vind ik wel heel mooi. Of de schat van Beersel, wat dan in de middeleeuwen afspeelt in het slot Beersel bij Brussel. Ja, dat vind ik heel mooi. Dus eigenlijk via Van der Steen en Suske en Wiske de geschiedenis een beetje tot je nemen. Ja, ja. Ja, er zat heel veel in verborgen. En zeker als je het nu weer herleest of als je wat ouder bent, dan herken je daar dingen in die je als kind eigenlijk niet ziet. Willy van der Steen, Vlaming natuurlijk. Maar in jouw bijdrage aan dat nieuwe boek, daarin staat dat het uiteindelijk dat Suske en Wiske minder Vlaams werden op den duur. Ja, ja, Van der Steen was een goede tekenaar, maar misschien nog wel commerciëler ingesteld dan de gemiddelde tekenaar. Hij zag heel goed dat er een groeimarkt was in Nederland. België was maar beperkt. Hè. De helft is Waals, dus daar kan je je Vlaamse, echt ook heel Antwerpse strips niet kwijt. Dus hij liet ook al in Nederland liet hij ook strips uitbrengen. Alleen, dat waren twee reeks. Hij had een Vlaamse variant en een Nederlandse variant. En om dat een beetje te stroomlijnen en ook om wat minder werk eraan te hebben, voegde hij die twee reeksen samen. Dus Jeroen was in de Nederlandse reeks was dat Jeroentje. Sidonia was in de Vlaamse Sidonie. En op een gegeven moment in de jaren 60 heeft hij bewust gekozen voor het ABN. En dat wordt ook echt benoemd in een album. Vanaf nu spreken wij ABN. Maar de vernederlandsing ging ook door met onderwerpen en voorwerpen die erin voorkwamen. Ja, zeker. Een van de voorbeelden daarvan is bijvoorbeeld KLM. Van der Steen ging op een gegeven moment op een dag in 58. Werd hij uitgenodigd op Schiphol. Kreeg hij een rondleiding. En toen werd er ook aangeboden van, nou, meneer Van der Steen, wilt u een rondreis maken op kosten van KLM? Drie maanden door Azië, Midden-Oosten. En dat kwam toen helemaal niet uit. En een jaar later kreeg hij hetzelfde aanbod nog een keer. En toen is hij gegaan. En toen ging hij dus met KLM. Ik heb het boek ook bij. Nee, goed, ik zal het je straks laten zien. En dat was, ja, hij werd dus gefêteerd. Dus in dat album zie je dat. Zie je die vliegtuigmaatschappij voorbij komen. En niet Sabena, de Belgische vliegtuigmaatschappij. Hij deed eigenlijk al een product placing. Wat je nu in series en films en zo ziet. Zo reed hij ook altijd in een bepaald bepaalde Amerikaanse auto. Die kwam ook vervolgens steeds terug in die stripreeks. Ja, wat grappig. Ja. Ja, het is heel grappig. Want jij, met die perfecte podcast, dat is heel grappig. Want jij relateert daar ook heel vaak dingen in het nu, zeg maar, aan albums uit Suske en Wiske. Ik heb hier in de ochtend gezeten. We hadden de rubriek, de befaamde rubriek, helaas de graaf gedragen, althans de naam, de kritiek van Jan Publiek. Ja. Heel veel commotie over altijd. En jij kwam met een oud Suske en Wiske album aan, waar die term al eeuwenoud lang in gebruikt werd. In het album De Gezanten van Mars stond inderdaad een plaatje. En dan zie je journalisten en drukkers op de achtergrond heel druk met het maken van een krant. En er stond erbij iets van ze trekken zich de kritiek van Jan Publiek aan. Iets van die strekking. Ja, grappig. Ja. En zo ben je dus in die podcast en ook op jouw Instagram Instagram-account ook bezig om het naar het nu te trekken. Ja. Als we het over het nu hebben, er worden nu heel veel kinderboeken onder een vergrootglas gelegd van kan dit allemaal nog wel? Termen die gebruikt worden, tekeningen die worden gemaakt. Hoe is dat eigenlijk voor Suske en Wiske? Ja, de strips die nu worden uitgebracht, want de reeks bestaat nog steeds. Volgend jaar zelfs 80 jaar. Die albums die voldoen allemaal aan de normen van nu, of nemen ze onder de loep met een kwinkslag. Dus als wij dit nu lezen, dan zien we, nou, dit is wel braver of conform de mores van nu. Maar ja, als je de ouderen erop naslaat, ja, daar moet er misschien een kleine disclaimer her en der wel bij worden geplaatst. Ja. Maar je kan dus zeggen, Suske en Wiske zijn met hun tijd meegegaan. Zeker, ja. Van smartphones, computers, een gemêleerd publiek bedienend. Ja hoor, het zit er allemaal in. Ja. En heb jij zelf kinderen eigenlijk? Ja. Die zijn ook intussen besmet met het virus? Zeker. Ik ben de podcast ook begonnen door mijn oudste zoon, die op een gegeven moment vroeg: papa, hebben wij Suske en Wiske in huis? En toen heb ik ze van zolder gehaald. En bij de 12e verhuisdoos dacht ik: oh ja, ik heb wel echt een oude hobby laten verstoffen. Oké, dus door je zoon eigenlijk weer een leven in. Hartstikke leuk, man. Goed, nou, dat boek is er dus nu. Jij bent daar mede-auteur van, dat mag je nu gewoon zo zeggen. België door de ogen van Suske en Wiske. Maker ook dus van de perfecte podcast, te vinden op uw favoriete podcastplatform. U hoorde Koen Maas. No pain in paradise, no heartbreak in heaven, no Mondays or traffic lights. How could it be real? You're up near the satellites, you left in a second. Yeah, that was the only time the earth stood still. Velvet skies when I close my eyes, free falling into another space and time. I miss you and your electric light. Shine on bright. Beautiful to the bitter end. You blew away like glitter. The Milky Way at 11:11. Are any of these shooting stars a message from you? Is there any other way? Got millions of questions, but one always breaks my heart, and so does the truth. Velvet skies when I close. Lawrence is dat. Er wordt getennist in Rotterdam, tennistoernooi daar in Ahoy. Tellen Griekspoor op de baan. Mark. Ja, de enige Nederlander nog heen. In het enkelspel Tellon Griekspoor nadat Botik van de Zandschulp gisteravond verloor van de nummer 1 van de wereld. Of nou, niet nummer 1 van de wereld, maar de nummer 1 van de plaatsingslijst. Yannick Sinner is het nu aan Tellon Griekspoor om de Nederlandse eer hier in Rotterdam hoog te houden. Lastige tweede ronde partij speelt tegen Hubert Hurkacz. Dat is een Pool, een lange Pool, 1,96 meter. Ja, mensen die het tennis volgen zullen hem wel kennen. Mensen die het tennis wat minder volgen, die zullen niet weten dat die Hubert Hurkacz, ja, een speler is uit de top 10 van de wereld. Echt wel een gevaarlijke en goede tegenstander voor Tellon Griekspoor. We zitten inmiddels 5 games, zijn we onderweg. Hurkacz houdt zojuist zijn service. Komt op een 3-2 voorsprong. We zijn dus net begonnen aan deze partij. Tellon Griekspoor 2 keer geserveerd. Ook niet echt in de problemen geweest op eigen service. Zijn 2 service games gehouden. Dus ze zitten er allebei goed in. Service heel belangrijk in deze openingsfase van de partij. 5 games gespeeld dus in Ahoy. 3-2 in het voordeel van Hubert Hurkacz. En het verloop van die partij blijft natuurlijk volgen hier op NPO Radio 1. Met ogen en oren van Mark Brasser. Nieuws. Snipper. En dan nieuws snipper. Marion Hermans. Goedemiddag. Marian is het. Of Marion? Nee, Marian. Marian. Neem me niet kwalijk. Ja. Er schrijft hier een beetje, schrijft iemand hier heel onduidelijk, maar goed. Oh, oké, okay. Nou, dat is niet erg. Marian. Marian, ja. Hermans, uit Vinkeveen, hè, Marian? Ja, klopt. Nou, als we, ja, als we een beetje kijken, kunnen we elkaar zien. Zo hier via... Ja. Echt waar? Ja, toch? waar zit jij dan? Ik zit op het Mediapark natuurlijk, in Showbiz, ja, City. Ja, precies. Maar dat is nog wel een eentje uit de buurt, hoor. Ja, weet ik. Nee, maar als het niet, niet te mistig is, dan is het te doen. Ja, ja, dan moet het lukken. Ja. Moet je, okay, horen. Wij lieten een man horen. Gaan we die man nog een keer laten horen? Ja, we laten die man nog een keer horen, begrijp ik. Komt-ie? Ik heb zelf ook wel eens een royaal gebaar gemaakt. Deze man niet. Dat was zijn kokkelman. In welke hoedanigheid bedoelt u dat? Iets met een dienstauto. Dat is mij nog nooit overkomen. En bovendien heb ik nog nooit te maken gehad met partijen die van de tafel wegliepen. Kijk, die meneer die willen we graag weten. En jij denkt te weten wie het is, Marian? Ja, dat was Johan Remkes. Johan Remkes zat inderdaad vanochtend tegenover Sven Kokkelman bij Sven op 1. Ja. Levert jou een spel kaarten op, maar ja, we gaan verder voor de andere prijzen. De Max Sokken, okay, bijvoorbeeld. Kim Putters. Oh, kijk, ja. Dat is de nieuwe, ja, man die met al die partijen weer om tafel gaat om te kijken of er een kabinet te vormen is. Hij, ja, is voorzitter van de SER, Sociaal-Economische Raad. Hij is benoemd, ja, dus tot nieuwe informateur. Voor welke partij zat hij jarenlang in de Eerste Kamer? Partij van de Arbeid. Partij van de Arbeid, dat is correct. En dan de laatste voor het Villa VDB Keukenschort. En wie wil dat niet? Bij, ja, bij welke instantie was Kim Putters van 2013 tot 2022 de directeur? Oh, die weet ik. Ik weet het wel. We zitten hier met de afkoos vandaag. SCP is de afkorting. Waar staat dat voor? Sociaal Cultureel Planbureau. Ja! Nou. Alles in de knip. Ja, nou, ja, ja, je wist het zelf. En we deden afkortingen vandaag. Dus ja, ik vind, ja, nee, vind, precies. Ik vind het niet, ja, echt helpen. Ik vind het gewoon, je weet het gewoon. Ja, de hele flikkerse zooi, zou ik bijna zeggen, komt naar je toe. Nou, fantastisch. Draag dat schort met trots in Vinkeveen en doe ze allemaal goed. Ik draag elke dag een schort als ik aan het koken ben. Dus het komt prima van pas. Oh, dan, maar dan moet je ook een foto sturen als je hem aan hebt. Want dat vind ik leuk om te zien. Die plakken we hier op de muur. Ja. Hey, en een prettige donderdag verder, Marian. Nou, dankjewel. Jij ook. Doeg. En succes met het programma verder. We zullen het nodig hebben. Hoi. Dag. Uit de jaren 60, de Rolling Stones, Time is on my side. Wij eindigen de week van Villa VDB altijd op donderdag met niemand minder dan Marcel Hartenveld. Ja, de week is over, het is voorbij. Alleen nog Murgen zonder Jurgen, want dan is de villa vrij. Maar na dit weekend zijn we terug en doet iedereen weer mee. En dan is elk nieuws weer welkom bij Villa VDB. Villa VDB. 1 op de 10 is nog maar voor een exit. Simon van Teutem's statistiek geeft weinig reden tot paniek. Want het laat zien dat jaren na de Brexit er in Holland niet zoveel meer van Europa scheiden wil. Ook Laura vindt dat smart, zij het ook in het gebroken hart. Dat stopt soms bij een groot verlies en kan nooit meer worden gestart. Dan heb ik die Brexit of liever niet, heb je straks weer een pandemie. Van terminaal massaal liefdesverdriet. Misschien alleen Hugo de Jonge blij, want er komen heel veel huisjes vrij. Ja! De week is over, het is voorbij. Alleen nog Murgen zonder Jurgen, want dan is de villa vrij. Maar na dit weekend zijn we terug en doet iedereen weer mee. En dan is elk nieuws weer welkom bij Villa VDB. Dokter Iris zegt, neem minder vaak een kuur in. Ga naar het bos en loop wat rond, want dat is ook immens gezond. Het helpt je echt, gewoon even die natuur in. Ga naar de zon, het zand, de zee en je kunt zo nog jaren mee. Ook helpt Frank en Christels job, die zetten heel graag dingen op. En bij het NK prepareren horen zij echt bij de top. Heb je geen zin om naar het bos te gaan? Ga naar Frank en bied je aan. En je kunt er nog jarenlang prachtig bij staan. Ja! De week is over, het is voorbij. Alleen nog Murgen zonder Jurgen, want dan is de villa vrij. Maar na dit weekend zijn we terug en doet iedereen weer mee. En dan is elk nieuws weer welkom bij Villa VDB. Dan is elk nieuws weer goed nieuws bij Villa VDB. Dan is elk nieuws weer goed nieuws bij Villa VDB. VDB. Vrijdag. Want morgen Humberto op deze plaats. En nu, zo direct, geef ik een stokje over aan Hans van der Steeg. Voor geld of je leven. Hans, goedemiddag. Ja, Jurgen, goedemiddag. Ik was al in gesprek met Wim van Vliet, sporteconoom van Hypercube. We gaan het hebben over de oudste voetbalclub van Nederland namelijk. Dat is Vitesse. De Arnhemse club verkeert in grote financiële nood. Nu een overname door een Amerikaanse partij is tegengehouden door de KNVB. Vanochtend maakte de club bekend in hoger beroep te gaan. Wat is daar aan de hand? Is die club nog te redden? En hoe kan je een voetbalclub eigenlijk financieel een beetje gezond draaien? Ja. Nou ja, dat is toch wel een drama als Vitesse helemaal zou verdwijnen. Zeg. Dat kan toch niet, dat zwart en geel? Dat hoort er gewoon bij. Ja, ik hoor hier een fan. Nee, niet bepaald. Nee, maar ik ben wel fan van het Nederlandse voetbal. En dit is echt zo'n club, die hoort er ja, eigenlijk bij. Ja, maar ja, wat is daar dan misgegaan? Komt precies allemaal voorbij straks. Laat maar horen. Komend half uur, geld of je leven, met Hans van der Steeg. Dus over Vitesse onder meer. Maandag is er weer een nieuwe aflevering van Villa VDB. Dan gaan we met Hans Schiffers terug naar... Ja, 1946, toen in februari 1946 was de eerste uitzending namelijk van Arbeidsvitamine. En ik denk dat hij zo langzamerhand de presentator is die dat programma het langst heeft gepresenteerd. Op meerdere zenders weliswaar. Maar we gaan er maandag met hem over terugblikken. En dat is ook al bekend, de huisvriend van dienst, dat is juf Sophie van der Waard. Dat is maandag. Zometeen gaan we de 4 van de villa in elkaar sleutelen. Dat is de podcast die we maken samen met NPO Radio 1. 4 mooie gesprekken vanaf morgen vroeg beschikbaar op uw favoriete podcastplatform. Ik wens u een prettige donderdag. Goedemiddag. Samen Max. Ster. Hey, misschien is dit leuk voor de zomer. Oké. Okay. Ligt het in de buurt van het strand? Jazeker. Ja. En het ligt boven op een berg. Oh, aan de wijngaarden. En midden in het bos. Oké. Okay. Huur een camper bij GoBooney en bepaal zelf waar je wakker wordt. Kijk nu op GoBooney.nl. Het managementboek van dit jaar wordt gekozen uit een fraaie longlist van 50 titels. Je vindt ze allemaal op managementboek.nl/longlist. Managementboek. Prettig kennismaken. Huur een camper bij GoBooney en bepaal zelf waar je wakker wordt. Kijk nu op GoBooney.nl.